Trójka budzi. Te dwa sygnały oznaczają, że już czwarta na zegarze. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Mamy czas do szóstej. czego ci muzycy rockowi nie wymyślą. Rockowi, no bo to grupa Lux Torpeda, no ale z okazji dziesięciolecia istnienia zespołu panowie sobie pomyśleli, że nazwą się Electro Lux Torpeda i o, proszę bardzo, taki materiał przygotują na płycie. Zupełnie inny niż to, co robią na co dzień, ale o 4 rano myślę, że bardzo dobrze się to wszystko na początek sprawdziło. Witamy Państwa bardzo gorąco. Gorąco, no bo okna w studiu otwarte, a na Myśliwickiej piękna, można powiedzieć, aura. Chociaż miał padać deszcz i rower zostawiłem w domu, ale nie zostawiłem muzyki, którą dziś dla Państwa przygotowałem. Program zrealizuje Elżbieta Różycka, ja nazywam się Michał Grabkowski. Trójka budzi, jazz and bass. No i piękny tytuł. Tak można w sumie określić to, co będzie się dzisiaj działo do 6:00. Będą gry i zabawy. Będą gry i zabawy jazzowe, szanowni państwo. I to z dobrym jazzem zabawa. Będą gry i zabawy basowe. I to z dobrym basem zabawa. I tak patrzę na to, co dzisiaj dla państwa przygotowałem. To bardzo dużo muzyki będzie ze znaczkiem 2021. Chociaż będą wyjątki i cofniemy się o 20. Nawet gdzieś lat. 11 minut po godzinie 4:00, po 2 latach od premiery drugiego albumu który nazywał się Rzeczy, których nie mówię, gdy jestem dorosła, wraca Oli. W ten sposób zapowiada swój nowy, mały album. Na koniec dnia wysyłam ci z ziemi list. Gdy myślisz, że jesteś sam, ja jestem tu. Więc nie martw się już, nie martw się już. Więc nie martw się już, nie martw się już. Gdy czasem chowam się na moment, czasem szukam ciebie dłużej niż chcę. Lecz zobacz, księżyc świeci dla nas. Zobacz, księżyc świeci dla nas dziś. Dobrze wiesz, ja czasem też mam się źle, a wtedy ty starasz się ratować mnie. Mówisz, nie martw, nie martw się już, nie martw się już. Zadebiutowała w 2016 roku albumem Home. No i jak słychać, do teraz radzi sobie, otacza się ciekawymi gośćmi, współpracuje z artystami, którzy znaczą dla polskiej sceny wiele z ziemi. Zapowiedź nowej epki Oli. Powiem Państwu, że oczywiście skrzynka mailowa do dyspozycji: michał.grabkowski@polskieradio.pl, michał.grabkowski@polskieradio.pl. A jeżeli ktoś z Państwa chciałby zajrzeć na Facebook, no to wystarczy w okno przeglądarki na tej stronie wpisać Dzi Grabek, mówi dzień dobry. Podaję te namiary, bo liczę na dialogi. A właśnie, dialogi. To ja teraz Państwu przeczytam i będzie pierwsze zaskoczenie. Wodecki Jazz. Tak, ja dosłownie dzisiaj rano otrzymałem tę malutką próbkę i notkę do niej. Ten niecodzienny projekt muzyczny łączy archiwalne nagrania kompozycji Zbigniewa Wodeckiego oraz ich interpretacje, które zaproponowali znakomici muzycy polskiej sceny jazzowej. Stylistycznie płyta pokazuje jazz lat 70., kiedy artysta komponował i bawił się ekstrawagancko głosem, przede wszystkim jednak grał na skrzypcach z orkiestrami Jerzego Miliana czy Andrzeja Trzaskowskiego, a swoje autorskie utwory nagrywał w polskim radiu. No i mamy pierwszych 7 minut pod tytułem Dialogi. Tutaj razem z Leszkiem Możdżerem, a oprócz niego na płycie Henryk Miśkiewicz, Marek Napiórkowski, Michał Tokaj, Michał Barański, Paweł Dobrowolski. Myślę, że to będzie znakomite wydawnictwo, a jak już tylko będzie, to na pewno w sobotę między 4 a 6 będziemy sobie tutaj jego słuchali. Nobody listens anymore. What are we talking for? We've been here before. Do we want more? But if the what we've become. Most of us barely even care. We're all in our own despair. All in life is fair, but tell me, how did you get there? And as the pamiętam, że ona taka mała, skromna, drobniutka stojąca na scenie z tą gitarą basową strasznie się zdziwiła, kiedy chciałem sobie zrobić z nią zdjęcie, ponieważ po koncercie Alfa Mist we Wrocławiu, gdzie, przypominam Państwu, sam stałem pod sceną, z jednej strony było to piękne, ale z drugiej strony było to smutne. Postanowiłem każdego z członków zespołu, łącznie z liderem, gdzieś za sceną, jeśli mi się uda, mówiąc brzydko, złapać. No i uwiecznić sobie ten moment bardzo ważnego dla mnie składu na zdjęciach. No ale w końcu się zgodziła. Kaja Thomas-Dyke. I ona do dzisiaj, choć Alfa Mist swoje składy widzę, że zmienia, gra u niego na gitarze basowej. No i pięknie śpiewa, co udowodniła na płycie Bring Backs w utworze People, który przed chwilą wybrzmiał na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Pani Katarzyna pisze, o znaczeniu i sensie tradycji pewnie można prowadzić wielogodzinne dyskusje, ale te przyjemne należy po prostu pielęgnować. Tak więc, panie Michale, dzień dobry z kanapy. Dzień dobry. Witam jeszcze raz serdecznie wszystkich z państwa, tych, którzy są teraz przed radiem. To be mine. I'll take up your hand. I'll take up your hand. sacrament. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i w końcu chyba dowiedziałem się, jak poprawnie czyta się nazwę tego zespołu, bo to stanowiło dla mnie nie lada zagadkę. Hiatus Coyote. Oni pochodzą z Australii i pięknie śpiewają i grają tak neo-soulowo. Red Room to utwór, który coraz częściej pojawia się chyba nie tylko na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, ale przypominam, że w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass miał on już swoją premierę. Chyba w dniu premiery nawet tego singla. Wcześniej dr Lonnie Smith i Iggy Pop, niezwykły duet jazzowo-rockowy we wspólnym wykonaniu. 23 minuty do godziny 5. michał.grabkowski@polskieradio.pl i Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry, jeśli państwo chcą coś napisać, a państwo piszą i ja za to bardzo serdecznie dziękuję. A czy państwo pamiętają audycję, w której opowiadałem i prezentowałem jedną z najsłynniejszych płyt elektronicznych, płyt drum and bassowych zatytułowanych Timeless, artysty Goldie? Być może tak, być może nie. A czy wiedzą państwo, że po 25 latach ten album, doskonały album, doczekał się swojej zremasterowanej edycji poszerzonej? Ja dzisiaj tę płytę mam ze sobą. O płycie Timeless Goldiego powiedziano już wiele, zresztą też już słuchaliśmy tego materiału. Myślę, że to było 2-3 miesiące temu tutaj podczas jednego z sobotnich poranków, no ale ukazała się reedycja. Ja dzisiaj kilka zremasterowanych minut ze sobą do radia przyniosłem. Na tej zremasterowanej edycji, oprócz tych nowych, odświeżonych wersji, mamy różne bonusiki, różne dodatki i różne remiksy, o których teraz nie będę czytał, ponieważ tego jest zbyt wiele. Teraz Sea of Tears jeszcze przez kilka minut, bo to płyta ponadczasowa, bo to płyta, bez której świat muzyki elektronicznej wyglądałby zupełnie inaczej. What are you doing here? Wash away the tears. Tears. To chyba teraz taka piękna pora, żeby znaleźć się na plaży i słuchać takiego szumu fal. Nie powiedziałem, ale zresztą było to chyba słychać w tych dwóch kompozycjach, że Goldie na albumie Timeless potrafi neo-soulowo, delikatnie, z pięknym damskim wokalem podejść do tematu, ale też potrafi narzucić tempo, poczęstować dobrym basem i uraczyć niezłą mocą. State of Mind, Sea of Tears, dwukrotnie, po 25 latach zremasterowany album Timeless. Jedna, tak jak mówiłem, z najważniejszych pozycji w bibliotece z muzyką elektroniczną. Autopromocja. Pisałem tak, jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. Rok Lema w Trójce. Przemysław Bluszcz czyta powieść z połowy lat 70. Stanisław Lem. Katar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Katar, tego byłem pewien. Uczulenie na pyłki nie jest żadnym mankamentem. Tak, ale gdzieś w rubrykach moich akt personalnych musiało być napisane alergik. A więc niepełnowartościowy. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do piątku, około 11.45. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, Trójka budzi codziennie, od poniedziałku do soboty. W sobotę w rytmie jazz and bass. Minuta do godziny piątej, więc śmiało już mogę powiedzieć, z lekkim wyprzedzeniem, witamy Państwa w drugiej godzinie. michał.grabkowski@polskieradio.pl to adres mailowy do korespondencji, no i Facebook, gdzie Grabek mówi dzień dobry.